nasihatım hey hey var eylen yolcu. Sana nasihatım hey hey var eylen yolcu yolcu. Çürük köprülerden geçme ha geçme, geçme geçme. Mertlere haramdır hey hey namerdin suyu. Abu hayat olsa olsa içme içme. Mertlere haramdır hey hey namerdin suyu. Abu hayat olsa olsa içme içme. Mürşid olmayınca hey hey müşkül çözülmez. Mürşid olmayınca hey hey müşkül çözülmez. Dibi görülmeyen gölde yüzülmez, gölde yüzülmez. Hakkın pazarında hey hey yalnız gezilmez. Fakir zengini hey hey seçme seçme. Hakkın pazarında hey hey yalnız gezilmez. İyi kötüyü seçme seçme.